nadakuan ng ngiti. Kumapit ka kaya sa atin nang ikaw ay maitangay sa kalayaan ng ligaya. Tayo na, tayo na, kay magtiwala sa pagkat ngayong gabi ako ang mahiwaga. LSU. LSU. LSU.